dośpiewają zięby. Niedługo, proszę pana, będzie rano. Iść do domu, przetrzeć oczy, umyć zęby, nim robotnicy wstaną. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Nic straconego. To jest powtórka programu. Ludzie w ubraniach. Ludzie w ubraniach. To kolejny odcinek naszego, państwa i mojego, i naszych gości i gościń, programu o tym, w jaki sposób używamy ubrań, jak w nich żyjemy, co one dla nas znaczą. Jest 23 we wtorek, jeśli słuchacie państwo tej audycji, tak jak ona się ukazuje, ale może też jest to podcast, w którym, mam nadzieję, towarzyszymy wam w jakichś ciekawych czynnościach codziennych. Program jak zwykle wydaje Michalina Bieńko, realizuje Ewelina Milik-Danielska. Ja się nazywam Karolina Sulej, a ze mną w studio jest Jacob Buczyński. Cześć! Cześć wam. Jacob, który poza tym, że kradnie ludziom ubrania, do czego wrócimy, jest projektantem, który pracuje z drugim obiegiem, czyli można powiedzieć projektantem mody upcyklingowanej, tak to się mówi? Popraw mnie, jeśli się mylę. Tak, moda upcyklingowa, moda cyrkularna, to właśnie to zajmuję się tym od chyba już 8 lat, ale tak profesjonalnie, zawodowo, że jest to moje całe życie, powiedzmy, to od 5 lat. Mm-hmm. Dobrze, to cofniemy się na pewno tam do tych początków, natomiast chciałabym zacząć niekonwencjonalnie, chciałabym zacząć od unboxingu w radiu. Tak, ja się cieszę, że audycja jest po 23, bo ten okay. prezent jest... Dobra, jestem już bardzo ciekawa. Słuchajcie, co ja robię teraz dla tych, którzy nie widzą, bo nie oglądają wideokastu, ale słuchają tego. Tu są takie dwie piękne wstążeczki, na pewno z upcyklingowane. Tak, ja tym właśnie pakuję zawsze wszystkie moje produkty, które wysyłam do klientów. I jest oczywiście makulaturowy papier, w którym też od lat pakuję. I to jest zabawne, bo moje krawcowe uważają, że to jest brzydkie pakowanie naszych produktów, a bardzo często dostaję wiadomość od moich widzów, że tak pięknie zapakowane, że nie chcę aż rozpakowywać. No właśnie, wydaje mi się, że to jest ta jakość, o którą nam teraz chodzi. Blink, blink, cekiny, kawałek dżinsu. Jest to piękne. Czekaj, to jest torebka? Tak, to jest taka mała saszetka upcyklingowa, 100% z drugiego obiegu. I teraz historia jest taka, że potrzebowałem kiedyś bardzo dużo suwaków na event, na mój jakiś pokaz czy coś takiego. No i wiadomo było, że suwaki trzeba było gdzieś tam kupić, zamówić, no ale pomyślałem sobie, kurczę, przecież ja mam tyle tych rozporków. Zapytałem się moich krawcowych, czy jest szansa zrobić z tego saszetkę. No i okazało się, że po prostu saszetka z rozporka. No saszetka z rozporka, słuchajcie, jak to brzmi. Ja jestem świrem na punkcie wykorzystywania drugoobiegowych materiałów, ale mi się ten koncept tak podoba. No bardzo to jest ciekawe, bo rzeczywiście to jest przemieszczenie kontekstu znaczące, a przy okazji rzeczywiście zużycie takiego elementu jeansu, który często się wyrzuca, bo się używa nogawek takich prostszych w obsłudze do upcyklingu, prawda? Tak, tak. No właśnie, my mamy mnóstwo takich łatek, gdzieś takich pozostałości po dżinsach, z których robimy patchworki i rozporki są właśnie z tego. Potrzebuję zrobić jakieś takie ramionczko małe czy coś takiego, żeby ona już w ogóle była funkcjonalna, ale naprawdę ja tego produktu używam od 2 lat i wożę tą kosmetyczkę ze sobą na wakacje, na jakieś wyjazdy i tam chowam jakieś moje drobne kosmetyki. Jest ona śliczna, a jeszcze powiem, że w środku ma twoją metkę, która też jest dosyć szczególna. Jest ona takim graficznym mikrodziełem sztuki. Tak, i też jest historia tej metki taka, że ja nie jestem grafikiem, a mam wrażenie, że my żyjemy dzisiaj w szczególności artyści. Gdzieś często od siebie wymuszamy bardzo dużo takiej presji, że to musi być tak zrobione, to musi być w jakichś takich schematach i tak dalej. I ja miałem swoją metkę jedną wyprodukowaną, Jacob Buczyński, piosenki Made by a Happy Human Somewhere Over the Rainbow. I pomyślałem sobie któregoś razu, kurde, fajnie, jak ktoś by mi zaprojektował drugą metkę, która będzie właśnie do akcesoriów. I tam jest napisane Upcycling Accessories. Tak. I ja tą, słuchajcie, metkę stworzyłem, narysowałem sam, rozmawiając z moją przyjaciółką przez telefon. Wysłałem do mojej właśnie graficzki i ona to przełożyła na tam wektory i tak dalej. I właśnie tak powstała ta metka. Śliczna. Ja lubię być uważny w tworzeniu i lubię, że właśnie nieoczekiwane rzeczy zdarzają się wtedy, kiedy jesteśmy tu i teraz. To prawda. Oraz kiedy jesteśmy tacy rozluźnieni, powiedzmy, tak? Nie usztywniamy się, że teraz musimy. Tak. To chyba nie sprzyja kreatywności. Ty mówisz, że lubisz coś takiego, co nazywasz szumem kreatywnym. Co to jest szum kreatywny? Wiesz co, jako chłopak, który całe życie pływał sobie w basenie, Sobie pływał, chyba wyczynowo pływał, tak, w sensie sportowo. Wyczynowo 10 razy w tygodniu, w weekendy zawody. Pochodzę z takiej rodziny, gdzie rzeczywiście było spartańskie wychowanie, 5:10 pobudka, 5:20 na 6 trening, później szkoła, drugi trening, korepetycje. I jako chłopak młody, który wyjechałem do Warszawy, zacząłem już po latach gdzieś tam próbować coś tworzyć. Zastanawiałem się nad tym, jak w ogóle uczyć się kreatywności. I to był taki moment, kiedy ja wymyśliłem sobie tą jedną moją flagową kurtkę z frędzlami. I od której się wszystko zaczęło. Tak, od której się wszystko zaczęło i wtedy miałem taką myśl, że nie, no ja nic nie wymyślę więcej. To był jeden moment wtedy. No ale zacząłem drążyć sobie gdzieś tam, czytać o kreatywności i zacząłem się po prostu uczyć kreatywności. I to jest, dla mnie kreatywność jest takim nieświadomym procesem, który właśnie dzieje się nagle. Te pomysły, ten proces po prostu przychodzi tak nagle, że aż jest to czasami w sumie niemożliwe. I polega to na tym, że właśnie nie zmuszamy się do tej kreatywności, tylko odpuszczamy i to, co robimy codziennie, zamykamy i na przykład wychodzimy w miejsce, którego nigdy nie znaliśmy, podróżujemy tam, gdzie nigdy nie byliśmy, uczymy się nowych rzeczy, których nigdy nie robiliśmy. Ja na przykład w tym roku zacząłem piec chleby, zacząłem robić wzorki na kawie. Mnóstwo takich umiejętności, które zupełnie mogłyby się nie wydawać spokrewnione z moją działalnością, ale to jest po prostu rozwijanie swoich neuronów i jakkolwiek, no nie ma połączenia robienie wzorków na kawie, tak ja wiem, że to się totalnie łączy z moją działalnością modową. Że po prostu przekłada się na pewien rodzaj, no, niesztampowego podejścia do tematu. Tak, i po prostu nauki nowych rzeczy, które później otwierają nowe drogi w różnych, nie tylko w modzie, ale w ogóle w życiu. No tak, bo wydaje mi się, że twoja działalność związana z modą jest w ogóle dosyć szeroka, tak? To nie jest tak, że ty tylko tworzysz ciuchy, ale chcesz w pewnym sensie zbudować pewien rodzaj filozofii, która obejmuje no, coś więcej niż tylko to, że założę coś, co mi się podoba i jest ładne. Tak przynajmniej mam wrażenie. Zupełnie tak jest i w ogóle bardzo często, kiedy komunikuję moje ubrania, nie chcę, żeby ludzie patrzyli na tą wizualną część ubrania, tylko ja bym chciał, żeby ubrania, tekstylia były odbierane jako właśnie historia, jako idea, jako coś, co może posłużyć do zmiany życia. I rzeczywiście, patrząc z mojej perspektywy, chłopaka, który studiował na Akademii Wychowania Fizycznego, który pływał wyczynowo, który kupował na wyprzedażach, ja zacząłem od ubrań. One rzeczywiście zmieniły moje życie. Ja dowiedziałem się prawdy o nich, o produkcji, o tym, co na siebie zakładamy. I na ten wzór spojrzałem też na inne aspekty mojego życia, czy relacje, czy jakieś moje zawodowe życie, prywatne, jedzenie. To było niesamowite, bo kiedy odkryłem tą prawdę o ubraniach, ja chciałem zdobywać tą prawdę na innych poziomach, w ogóle o życiu, o świecie, więc mi rzeczywiście to pomogło. A dzisiaj mówię o tym, że no właśnie, uzdrawiając jedną rzecz, możemy uzdrowić też kolejne w naszym życiu. Jest taka świetna aktywistka, nazywa się Emma Hackanson, ma kolektyw, to się nazywa Collective Fashion Justice i ona mówi, że potrzebne jest nam etyka totalna. I etyka totalna to nie jest tylko wytwarzanie ubrań w sposób odpowiedzialny, ale myślenie o zwierzętach, ludziach, naturze w sposób partnerski i że właśnie to musi się rozciągać na całość naszego życia, a nie tylko na przykład na to, że będziemy kupować mniej. Że to jest Dokładnie. Nie tylko, chodzi o te pojedyncze czynności związane z zakupami, ale o cały mental, mówiąc wprost. Totalnie. I myśląc sobie o zrównoważonej modzie, ona jest częścią mojego zrównoważonego życia. Bo rzeczywiście dużo rzeczy u mnie się zrównoważyło. Ja nadal nad tym cały czas pracuję, ale zaczęło się rzeczywiście od ubrań. No to powiedz, czekaj, jak to się zaczęło, bo byłeś tym chłopakiem, tak jak mówisz, który no raczej ma kontakt z ubraniami rzadziej niż częściej, bo większość dnia spędza na basenie w slipkach czy tam innej odmianie stroju adekwatnego, a potem jest ta kurtka, jak ty mówisz, głupia kurteczka, tak nieco powiedziałabym umniejszając te początki. Ale z jakiegoś miejsca to się wydarzyło. Ja wiem, że wcześniej, też zanim ta kurteczka powstała, myślałeś o przemyśle modowym, bo zgłosiłeś się do Top Model. Mm-hmm. No to skąd to wszystko? Słuchaj, historia w ogóle zaczyna się na Złotej Wersalce w mieszkaniu mojej babci w Malborku, kiedy słyszę dźwięk maszyny. Babcia jest krawcową samoukiem i ten dźwięk towarzyszy mi do dzisiaj. Historia zaczyna się, kiedy mam 7, 12, 15 lat i ganiam po Malborku z moją mamą po second handach, bo są lata 90., wczesne 2000 i ubrania przypływają do nas, do Polski. Patrzymy na moją rodzinę z Niemiec, która już to dawno ma, a my chcemy to mieć, więc szukamy tych cudownych perełek w lumpeksach i patrzę na mojego tatę, który jest rzeźbiarzem, ale całe życie pracuje w firmie budowlanej, produkuje materiały budowlane. A ja, ten sportowiec, który całe życie gdzieś tam pod wodą kisi tą swoją wrażliwość, emocje związane z tym, że rzeczywiście marzę o tym, żeby być osobą kreatywną, artystą. No i myślę, że też tutaj warto powiedzieć o takiej teczce, którą ukrywałem przed rodzicami przez wiele lat w moim domu rodzinnym, w moim pokoju. Wstydziłem się tego, bałem się tego. Ja rysowałem sylwetki, projektowałem, jako dziecko robiłem wybory, mis, zastanawiałem się, która sylwetka wygrywa. I to było mój taki prawie, że codzienny rytuał takiego właśnie rysowania. Ja mam tą teczkę do dzisiaj, chciałbym nawet kiedyś ją pokazać. Koniecznie. I w zasadzie później, jak wyjechałem do Warszawy, to ja wiedziałem, że no, nie mam szansy na żadną inną szkołę artystyczną, więc poszedłem tam, gdzie umiałem to robić, czyli wychować fizyczne. Spędziłem tam 3 lata, ale w międzyczasie ja bardzo dużo szukałem takich dróg właśnie rozwoju właśnie w branży modowej. Pracowałem dla Młodzi Polscy Projektanci w ich butiku, no to było 10-11 lat temu, dla Kaskryst. Tu gdzieś zapisałem się, dostałem się do agencji modelingowej Gaga Models. Więc to są takie moje pierwsze historie zetknięcia z branżą modową, które też mi pozwoliły obserwować branżę. Ja już wtedy widziałem, Takie miałem poczucie, że właśnie ta moda i branża modowa jest o tym, żeby wyglądać. I mi od samego początku gdzieś tam to świtało, że brakuje mi tej głębi. Ja zawsze byłem dobrym obserwatorem i chyba to mi pozwoliło właśnie spojrzeć na modę i na to, co teraz tworzę, no bardziej z historią, z jakąś ideą. Krytycznie. Tak. Mm-hmm. No dobrze, to ja już widzę, że przystępujesz do tej branży. Tak się do niej trochę czaisz. Ale ta kurtka powstała z jakiegoś impulsu, tak? Co to było za wydarzenie tak, życiowe? Pierwsza kurtka powstaje chyba w 2016 roku, kiedy ja już zostałem wyrzucony z AWF-u. Niedobry student. Bo nie zdałem chyba 10 egzaminów. Jeszcze później wróciłem na ten AWF, bo rzeczywiście gdzieś tam ambicja i to, że mam być tym sportowcem, gdzieś mi nie pozwalało na to. W każdym razie nie zakończyłem AWF-u na trzecim roku, a było blisko. I tak troszeczkę błądziłem. Nie wiedziałem do końca, co robić. Byłem strasznie zagubiony. Zacząłem pracować w marketingu dla branży Horeca. Mm-hmm. Horeca, czyli gastronomia. Tak, gastro. Prowadziłem z moimi współpracownikami Aioli. I był taki moment, że zobaczyłem ogłoszenie w magazynie Elle, że jest konkurs na festiwalową stylizację. A ja wtedy chodziłem też, a propos obserwowania branży modowej, na takie lekcje szycia. do takiej pani Katarzyny. I ja pobiegłem do niej i mówię, wiesz co, ja tak potrzebuję tych skrzydeł tutaj, doczepmy mi te materiały. I to jest też zabawna historia, bo ta krawcowa się bardzo poczuła, zmieniła mój projekt i zrobiła do połowy frędzle, a od połowy zrobiła takie łatki poprzyszywane, no co oczywiście ja wtedy nie byłem za bardzo asertywny, zgodziłem się, wróciłem do domu i mówię, nie, doszywam ręcznie tą połowę frędzli i idę na sesję zdjęciową. Wtedy zrobiłem te zdjęcia z Julią Wieniawą, która miała chyba wtedy z 15 lat. Poznaliśmy się wtedy gdzieś tam przypadkowo. I no i tak to się wszystko zaczęło. I pamiętam ten moment, kiedy szedłem w tej kurce po pasażu Wiecha, kiedy gdzieś tam wcześniej chodziłem na wyprzedażach i ktoś się mnie zapytał, przepraszam, skąd ta kurtka? I ja wtedy sobie pomyślałem, ktoś się mnie zapytał o mój projekt, który wydawał mi się bardzo taki naiwny, głupkowaty, ale to też chyba wynikało wtedy z mojego braku pewności, tego, że to może mieć jakiś potencjał. No i co? I jakoś rok później wypuściłem dosłownie 10 czy 15 kurtek już w idei upcyclingu, bo ja się dowiedziałem o tym wszystkim. Dokształciłeś się. Tego hasła wtedy jeszcze praktycznie nie było w mediach. Wtedy była w mediach Ma Fashion, Jessica Mercedes. Czyli influencerki, które mówiły kup to i kup tamto. Szafiarki blogerki. Tak, więc to był ten moment, kiedy ja wyszedłem wtedy z takim projektem na moim blogu Nie jestem masowym produktem. No i to była manifestacja wszystkiego po prostu, co było wtedy promowane, czyli tych sieciówek. To był ogromny boom wtedy na to, że w Polsce naprawdę wszystko już było. Tak. No i ja się postawiłem temu i pamiętam, jak dostawałem jakieś takie wiadomości, co to za kurtka za 300 zł ze śmietnika. I to było w sumie niesamowite, bo to mi powiedziało, że właśnie rób to. Mm-hmm. Że to musi być trochę kontrowersyjne, żeby właśnie miało ten wydźwięk i żeby miało, zbierało jakieś opinie, jakąś uwagę. Tak, to kontrkulturowy ruch, tak? Tak? Wobec tego głównego nurtu, który nie dawał na to miejsca, zrobiłeś miejsce dla siebie jako taka propozycja dla tych, którzy może niekoniecznie chcą się załapać na to, co jest wszędzie. Tak. I co? I zażarło, jak to się mówi? I zyskałeś trochę więcej pewności siebie, no bo samouk, tak? Z takim pierwszym produktem. No ja bym też się obawiała, czy ja dalej umiałabym. Wiesz co, ja chyba zawsze byłem dość mocny mentalnie, głównie chyba właśnie przez sport, ale rzeczywiście tej pewności siebie wtedy nie miałem. Ja mam w ogóle wrażenie, że do dzisiaj trochę w branży, co w ogóle mnie w sumie nie obchodzi, mówię o tym jako ciekawostka, jestem traktowany po macoszemu. Tak, wysokopne sformułowanie, ale wiemy, o co chodzi. Ja nie dołączyłem nigdy do kółeczka wzajemnej adoracji. Ja nie potrzebuję być w różnych magazynach modowych. Tworzę swój magazyn modowy, nazywa się Instagram Jacob Buczyński. Jeśli ktoś chce do niego dołączyć, jeśli ktoś chce go docenić, to jestem. Ale wtedy rzeczywiście było to takim troszeczkę powodem do wstydu, bo nie umiałem siebie nazwać jeszcze projektantem. Po jednym projekcie nie potrafiłem nazwać siebie artystą, ani osobą kreatywną. To wszystko było w takim procesie takiego, okej, ale trzymaj się mocno tutaj gruntu i step by step, tak jak na treningach. Ja to robiłem wtedy nieświadomie, bo taki rzeczywiście miałem ułożony schemat w głowie step by step. I 3 lata to było takie troszeczkę gdzieś tam w mieszkaniu, miałem materiały zewnętrzną krawcową, gdzieś tam ubrałem jakąś fajną osobę, tak. co dla mnie było super zaskoczeniem. I to tak krok po kroku rzeczywiście się rozwijało, ale ja wtedy jeszcze prowadziłem właśnie agencję marketingową z moją wspólniczką. No i przyszła pandemia. I ta właśnie branża się załamała, bo tak, to był marketing dla restauracji. I padła wam agencja. Tak, a ja wtedy akurat wynająłem sobie 16 metrów pracowni na Kolejowej i zatrudniłem tam krawcową i zaczęliśmy po prostu, kiedy wszyscy siedzieli w domach. Ja jestem w ogóle osobą, która najlepiej działa w kryzysie, co właśnie się przełożyło wtedy w pandemii, bo ja uaktywniłem na maksa marketing, na którym się też już znałem wtedy. No i też moje wszystkie jakieś takie znajomości z branży, że no, też nie ukrywam, miałem szczęście, ale też dużo zrobił ten pomysł i ta wyrazistość ubrań, bo ludzie siedzieli w tych mieszkaniach i nagle widzieli reklamę kolorowych ubrań i co robili, wchodzili, zamawiali gdzieś tam, no potrzebowali tych kolorów. Ja wiedziałam, że no to właśnie. Jest moment, kiedy ludzie potrzebowali kolorów. Tak, potrzebowali kolorów i potrzebowali radości. I wydaje mi się, że też, i tak jak ja analizowałam sposoby ubierania się w pandemii, to było w ogóle bardzo dla mnie ciekawe, że właśnie też to zamawianie ubrań i dobrze, że od ciebie z recyklingu, ale że no był taki rytuał, że w tych mieszkaniach ludzie się chcieli trochę przebierać, inaczej wyglądać, eksperymentować, że trafiłeś na takie laboratorium trochę społeczne. No tak, zupełnie nowe nastroje społeczne, zupełna też taka chyba no, społeczna załamka, bo ludzie nie mogli wychodzić z domów. Ale też zastanowienie się może nad, wiesz, tak, planetą, tym, co się ma tak, w szafie. Tak, dokładnie. To był moment, kiedy ludzie rzeczywiście zaczęli trochę też jakoś tak, mieli czas na zastanowienie się. I to był taki moment, kiedy ja codziennie na rowerze jechałem sobie do mojej pracowni. No, to był cudowny czas, kiedy ja zaczynałem tak na serio to traktować. No i później już poszło. No jeszcze na początku to mama mi kupowała kurtki w lumpeksach, zbierała gdzieś tam. Ja kupowałem je na różnych portalach z drugiej ręki. No i to był też taki bardzo ważny moment, bo ja na początku pandemii przyszła do mnie klientka i poprosiła o to, żebym ja jej namalował na kurtce oko Saurona. A ja w ogóle powiedziałem, że no ja nie maluję w ogóle na kurtkach, ale mogę spróbować je naszyć. No i do dzisiaj to jest też drugi flagowy produkt mojej tak, marki. To oko. Kurtka z okiem. Boże, ale nie myślałam, że to się zaczęło od tego złego oka Saurona, bo ja to oko kojarzę z takim, no właśnie, trochę mistycznym takim postrzeganiem tego, czym może być ubranie. To jest takie świetliste oko, tak? Są promienie dookoła niego, kolorowe albo cekinowe. No. No tak, i to się zaczęło od tego wszystkiego. I dlaczego ja zacząłem robić w sumie te oka, z jaką ideą? Mianowicie ja wtedy już byłem w trakcie mojej psychoterapii i to był niesamowity dla mnie moment, bo ja właśnie wtedy przerabiałem na terapii kontakt wzrokowy z ludźmi, z którym ja miałem ogromny problem. To było dla mnie wyzwanie, bo ja zawsze widziałem otoczenie, a nie człowieka i jego emocje. I to było do 24 roku życia. Bardzo miałem po prostu no, duży problem. Nie umiałem patrzeć w oczy. Myślę, że to było właśnie przez tą kwestię pewności siebie, oceniania samego siebie i tak dalej. No i ja te kurtki zacząłem robić właśnie, kiedy zacząłem przerabiać te emocje i dla mnie każdy ten promień to są te emocje, które można widzieć w oczach, bo oczy są zwierciadłem duszy i to jest niesamowite, że właśnie ten projekt ma w sumie taką historię. To bardzo jest piękne zaplecze tej historii. Tak, tak. Twojego flagowego produktu, bo rzeczywiście jest tak, że potem rzeczy Jacoba się poznawało nie po metce, ale właśnie po tych szczególnych manifestacjach twojego myślenia, tak? Czyli tych właśnie frędzlach, tak? Tych skrzydłach, może tak? Albo po tym oku. I zaroiło się na ulicach, mediach społecznościowych od takich kurtek, bo to były przede wszystkim wtedy kurtki, prawda? Tak, tak. Głównie kurtki oversize'owe z drugiego wybiegu. Z drugiego wybiegu. Też pewnie. No tak, i to był właśnie ten taki moment, kiedy ja też w sumie a propos tej metki, kiedyś nawet miałem taką myśl, żeby w ogóle zrezygnować z metek. Żeby moje produkty broniły się designem, a nie tym, że... No bo często właśnie dostaję takie pytania, a można tą metkę przyszyć tutaj na wierzchu? A ja mówię, nie. No nie jestem fanem metek. Oraz logo na wierzchu. Uważam, że powinniśmy zacząć patrzeć na sztukę i modę przez styl tych ubrań, żeby rzeczywiście to przez styl i technikę tych ubrań jakby wiedzieć, czyje to jest. Czy są dobre oraz czyje. Tak. Tak. Czyja to jest marka, co to jest. I zacząłeś się rozwijać w tym projektowaniu z drugiego obiegu i przeskakując być może trochę tych kroków, o których mówiłeś, zacząłeś współpracować z dużym przedsiębiorstwem, które się zajmuje przetwórstwem odzieży, tak to się nazywa? Tak, to jest sortownia odzieży używanej w Turpol. To był moment, kiedy pierwszy raz mnie zaproszono do Top Model. Już nie jako modela tak, przyszłego, tak, co nie wyszło, co spoiler. Nie wyszło, tak, dokładnie. Tylko zaprosili mnie jako projektanta, co też było bardzo takim miłym, budującym wydarzeniem. No i tam poznałem dyrektorkę marketingu. Ja też jestem taki, że ja lubię zagadywać do ludzi. Teraz rozmawiać. Już. Tak. Myślę, że zawsze gdzieś tam taki byłem. Otwarty raczej, nawet przed terapią. I akurat Monika, która jest właśnie tam pracuje we Wtórpolu, roznosiła jakieś prezenty po planie i ja nie dostałem tego prezentu. I mówię, gdzie jest dla mnie prezent? No i tak się zaczęło nasze partnerstwo od pierwszych jakichś tam dostaw kurtek po rozpoczęcie też tworzenia kolekcji upcyclingowych. To też taki był głośny moment w 2022. Moja pierwsza kolekcja właśnie tworzona z nimi we współpracy, pokaz w sortowni. No, to myślę, że był taki... Tak, to niesamowite były zdjęcia z tego pokazu. Widać taką ścianę ubrań, ścianę takich też mocno wypakowanych kubików wręcz, tak takich, że twardych jak uderzysz po prostu od tych ilości skompresowanych rzeczy. Tak. Taki krajobraz wręcz, to robi niesamowite wrażenie. Widać, jaki to jest monumentalny przerób, tak, ile tego rzeczywiście jest. No i jakby na kontrze, że można z tego stworzyć ubrania, którymi możemy się dalej posługiwać, żeby się jeszcze do tej, za przeproszeniem, kupy rzeczy nie dokładać. Tak, nie? Totalnie. Mhm. No, cały czas zmienia się ta branża drugiego obiegu dość dynamicznie i ja też to obserwuję. Nie ukrywam, że moją taką aspiracją jest bycie pionierem w tej branży, pokazywanie rozwiązań, bo powstaje dużo marek upcyclingowych w Polsce i też na świecie, ale one nadal mają tą misję utrzymywania tego biznesu i skalowania produkcji. Ja wiem, że to jest ogromne wyzwanie, skalowanie produkcji limitowanych, unikatowych produktów, ale dla mnie po latach sprzedaż nie jest kompletnie wyznacznikiem mojego sukcesu, jest bardziej skutkiem ubocznym i to też bardzo często muszę powtarzać, że wiesz, chęć posiadania, czy z pierwszego obiegu, czy z drugiego, to jest w zasadzie to samo. Najważniejsze jest to, co z tym później zrobimy, jak to przetworzymy, czy oddamy do recyklingu. To wszystko jest bardzo napędzające, że my chcemy to mieć. I ja wolę być troszeczkę niedostępny z tymi moimi produktami. I no, nie ukrywam, że mam, myślę, że teraz już setki wiadomości z chęcią zakupu moich produktów, ale nie jesteśmy w stanie ich produkować na taką skalę. Jestem w procesie jakiegoś takiego wymyślania systemu produkcji. Tworzymy nową stronę, która w sumie ma mieć za chwilę premierę. Nie będę zdradzał, jak to będzie wyglądać, ale ona ma być dostosowana do tego, żebyśmy mogli przyjąć większą ilość zamówień. Natomiast dzisiaj ta sprzedaż i ta produkcja jest dla mnie takim, to co kiedyś było dla mnie priorytetem, czyli bo chciałem się utrzymać. Tak. Chciałem utrzymać pracownię i w ogóle siebie. To teraz jest troszeczkę takim skutkiem no, ubocznym i po prostu produkcją tego, ile możemy, jakie mamy siły przerobowe. Czyli byś powiedział, że to, czym się zajmujesz, to jest raczej działanie projektowe. Takie mam trochę wrażenie, że działasz bardziej jak artysta, tak? Że masz, nie wiem, pewien zasób, na którym pracujesz, albo pewne zadanie do wykonania. I na pewno dwa takie przykłady ważne, albo nawet trzy, które mi przychodzą do głowy, no to po pierwsze twoja praca z sukniami ślubnymi, praca w Kenii i też praca z hurtownią Zasmun i Firan. I chciałam, żebyś opowiedział może o tych case study, tego jak tworzysz. Tak, ja mam taki swój roczny cykl i dokładnie wiem, na które miesiące zbieram swoje siły mentalne i fizyczne. Ja dokładnie wiem, kiedy mogę odpuścić i też z roku na rok tych projektów pojawia się coraz więcej, ale rzeczywiście każdy projekt, ten artystyczny, czy kolekcja, czy wyjazd, czy w tym roku planuję wystawę obrazów, o których zawsze marzyłem, żeby malować, a w zasadzie no nie będę malować, tylko to będą tekstylne obrazy. No jedna twoja klientka, jedna z pierwszych, powiesiła twój płaszcz na ścianie, więc... Tak, więc, no, więc właśnie te ubrania gdzieś też są czasami obrazami. Mhm. Więc ja z roku na rok zwiększam tą intensywność tych wydarzeń w mojej marce, ale... może nie każdy, ale też jest sporo takich zapytań, no ale gdzie można tą kolekcję zamówić? Ja nie tworzę tych kolekcji też po to, żeby je rozprzestrzeniać na świat, żeby je sprzedawać w setkach egzemplarzy. Można przyjść sobie do mnie do pracowni i zamówić coś podobnego, ale to nie będzie to samo, co z kolekcji. Ja tworzę kolekcję głównie po to, żeby budować świadomość konsumencką, żeby pokazywać i zarażać ludzi tym, czym może być drugi obieg I to jest dla mnie niesamowite, jaką społeczność w ogóle udało mi się obecnie zbudować. Jak ludzie są podekscytowani tym, że ja robię kolekcję z hurtowni, z zasłon. Wiesz, Karolina, po tych latach tych prób, tego step by step, widząc ludzi, których ja nawet nie kojarzę po niku, bo ja kiedyś moich followersów naprawdę kojarzyłem po niku. Oni czekają na te kolekcje, oni są w tym. Wiesz, dzisiaj mam wrażenie, że żyjemy w takich czasach, że informacje są na chwilę. A tutaj ja tych moich ludzi wprowadzam w jakiś taki proces, że oni chcą to oglądać, chcą to zobaczyć, później to podziwiają i cieszę się, że moja moda opowiada jakąś historię i to jest bardziej satysfakcjonujące niż to, że sprzeda mi się to w jakiejś tam ilości sztuk. No ta historia z hurtownią jest niesamowita, bo to byli twoi sąsiedzi, tak? Opowiesz o tym? Tak, no i tutaj też w ogóle ciekawa historia się zaczyna i to też myślę, że w aspekcie w ogóle artystów, twórców. Warszawa w ogóle myślę, że jest coraz mniej przyjazna dla rzemieślników, twórców, rękodzielników, projektantów. Mój budynek, w którym jestem od 5 lat, mam pracownię, za chwilę najprawdopodobniej zostanie wyburzony. I to, co przed chwilą ci powiedziałem, uważam, że tak samo ważne jest budowanie miejsc dla artystów, jak budowanie mieszkań. My właśnie dzięki temu, że ludzie żyją taką moją sztuką, czy właśnie tymi modowymi wydarzeniami, myślę, że mają jakiś taki pozytywny aspekt takiego życia codziennego. My naprawdę tego na maksa potrzebujemy. No i któregoś razu, no właśnie, bardzo długo też rozmawiałem z sortownią na temat nowej kolekcji. Niestety ze względu na zmianę w drugim obiegu nie udało się zrealizować tegorocznego pomysłu na kolekcję i to był już w zasadzie, ja wiedziałem, że lecę z wami do Rzymu, ale nie miałem pomysłu na kolekcję, a ja nie potrafię rzeczywiście robić kolekcji, która nie ma jakiejś większej idei. No i tak sobie po prostu, to był właśnie taki moment tu i teraz. Poszedłem sobie na górę pochodzić po budynku i na 3. piętrze od 25 lat pani Katarzyna z mężem tworzyła hurtownię zasłon i firan Alfa. W latach 90. jeździli do Turcji, do różnych państw Europy i zaczęła mi opowiadać tę historię. I przegadałem z nią chyba z 1,5 godziny. I tam były w tej hurtowni próbniki sprzed naprawdę 20 lat różnych firan zasłon, więc no kawał historii, 350 metrów kwadratowych hurtowni produktów, które no po prostu leżały i się kurzyły już od wielu, wielu lat, no bo od, no nie wiem, 5 minimum lat mamy taką sytuację, że no Europa jest zalewana totalną chińszczyzną nad produkcją tych wszystkich dóbr. No i ona w ogóle się na maksa ucieszyła, że ja bym chciał coś takiego zrobić. Kupiłem od niej belki materiałów i to był też dla mnie w sumie takie nowe doświadczenie, bo ja nigdy z belek nie tworzyłem. Nie miałem nigdy dużego tak naprawdę kawałka materiału, którego mogłem wycinać sobie, zawsze gdzieś tam lepiłem. Jak rzeźbiasz. Tak, dokładnie. Tak, gdzieś tam zawsze ten patchwork. No oczywiście zrobiłem z tych belek patchwork. Nie byłbym sobą, tak. Dostałem od niej te niesamowite materiały, które na początku wydawały mi się totalnie przerażające. No właśnie chciałam się zapytać o to, bo ja bym też chyba, mimo że były one ciekawe, no to trudne w obróbce. Tak, tak. No generalnie są to raczej poliestry, chociaż ja nie wybrzydzam poliestrem, bo uważam, że każdy materiał zasługuje na to drugie życie, żebyśmy szanowali, więc poza tym poliestry jest bardzo trwałym materiałem. Okej, nie oddycha. Co było też widać gdzieś tam, może czasami gorąco było modelką. Ale myślę, że te ubrania na wyjścia są dość funkcjonalne i cieszę się, że udało mi się zrobić znowu wyrazistą kolekcję z firan, które generalnie no jakby służą do tego, żeby przystrajać nasze mieszkania, domy, okna. I właśnie dostałem ostatnio taki przepiękny komentarz od jednej z moich dziewczyn obserwatorek, która napisała, że te materiały spełniły pierwotną funkcję. Tak jak miały odsłaniać okno na świat, tak odsłoniły nowy świat tych materiałów i drugiego obiegu. No i to jest taka właśnie fajna historia, że te materiały w sumie no nie było co z nimi zrobić, a trafiły na nasz wspólny wybieg. No właśnie, jest trochę tak, że pokazujesz, no tą kolekcją to już bardzo wyraziście, tymi z Wtórpolu również, że z każdego materiału da się zrobić coś ciekawego, nowego, budzącego podziw. Bo nie tylko umiałeś wykorzystać te rzeczy z hurtowni, ale pracowałeś nawet kiedyś z rzeczami ze śmietników. Prawda? Miałeś taki moment też, że znajdowałeś coś na śmietniku dosłownie i robiłeś z tego coś nowego. Obok nas leży tak dużo surowców, że w zasadzie ja dzisiaj myślę sobie z perspektywy czasu, że żeby tworzyć projekt artystyczny, ja nie musiałbym współpracować z jedną z największych sortowni odzieży używanej w Europie. Ja mógłbym przejść się po Warszawie i pozbierać rzeczy, które leżą na ziemi. Tak. Dosłownie. I myślę, że to jest też taki mega ciekawy w ogóle moment, kiedy ja zaczynałem te 8 lat temu tworzyć te ubrania i rzeczywiście no, nie miałem na to w ogóle kasy, finansów. Pożyczyłem wtedy od rodziców chyba 200 zł na pierwsze szycie tych kurtek na mojego bloga i uszyłem jeszcze wtedy te kurtki w Malborku takiej krawcowej znajomej. I te rzeczy powstały w zasadzie z niczego. Wziąłem ubrania po mojej babci, która zachorowała na Alzheimera, która właśnie była krawcową, więc to też taki to trochę było tribute to babcia. Te pierwsze kurtki powstały z materiałów tych, które ona zbierała gdzieś tam w swoim mieszkaniu, z jej ubrań. No, także... To bardzo piękne. Tak. Miałeś też jedną klientkę, której opowieść też była wzruszająca, że ona przyniosła ci rzeczy swojej mamy. O Jezu, aż mi ciarki przeszły, naprawdę, bo to było wzruszające zamówienie. Wiesz, i tych historii właśnie jest bardzo dużo i myślę, że ja mam to ogromne szczęście, że ja tworzę modę, która mi, mojemu życiu totalnie nadaje sens, bo ja nie sprzedaję opakowanego ładnie ubranka, tylko ja mam kontakt z historiami ludzi. I to właśnie zaczęło się w sumie od tych kurtek pierwszych z ubrań mojej babci. Te wszystkie ubrania mają niesamowitą historię. Raz, że przetwarzania, dwa, historii tych ludzi. No mnóstwo różnych... Myślę, że w ogóle dzisiaj trochę tęsknimy za indywidualnością, za unikatowymi projektami, bo każdy z nas, mało tego, my w ogóle o tym zapomnieliśmy. Każdy z nas jest na maksa wyjątkowy. A próbuje nas się, wiesz, wpisywać do tych grup docelowych. Tak. Trendów. Tak. No. Szufladek. No. Dlatego skalowanie tych produktów jest tak trudne. No jasne. No każdy jest inny, nie zrobisz rozmiarówki. Tak, też tak samo nie ma u mnie rozmiarówki. Każdy, jak przychodzi ktoś do pracowni, to ma oczywiście okazję sobie przymierzyć tą wybraną kurtkę, tą bazę, na której później przyszywamy to oko, czy frędzle, czy robimy zupełnie też coś innego. Masz jeden taki projekt, który bardzo lubię i chciałabym do tego nawiązać, bo zapowiedziałam na samym początku naszej rozmowy, że kradniesz ludziom ubrania. I robisz to bardzo kreatywnie i właśnie w celu w pewnym sensie szerzenia dobrej nowiny, że tak powiem. Czy powiesz o tym, jak to wymyśliłeś i co to w ogóle jest za akcja performatywna? Powiem ci z takiego praktycznego, wyjdę od tego. Ja poczułem, że Instagram potrzebuje właśnie takich mocnych publikacji. Ludzie kochają oglądać metamorfozy mieszkań, tak. Jakiegoś sprzątania. No i wiesz, tak wychowaliśmy dalej. Się na metamorfozach, Trini, tak. Suzana i tak, tam inne opowieści. Dokładnie. Dodatkowo myślę, że to słowo kradzież jest dość takie kontrowersyjne. No i ja to stricte zrobiłem dlatego, że nie chciałem, żeby mój ten Instagram gdzieś tam gasł, bo rzeczywiście był taki moment, gdzie ludzie trochę tak właśnie usypiali. I to jest taka moja seria, gdzie po prostu pokazuję proces tego, że z każdego ubrania możemy stworzyć coś wyjątkowego i pokolorować trochę te ulice naszego miasta. No i co? Tak, i... no to jest ciekawe, jak różne osoby tam zaczepiasz w tym projekcie. Tak. Nie będziemy mówić dokładnie jak i niech każdy sobie tę serię obejrzy, ale są one naprawdę różnorakie. Ja bym chciała tylko wspomnieć o jednej osobie, bo my tak sobie tutaj rozmawiamy o tej modzie, ale to jest program Ludzie w ubraniach i to, co mi się podoba, to, że ty zaczepiasz nie tylko jakieś eleganckie osoby przy MSN-ie, ale też tam, gdzie mieszkasz niedaleko, jest legendarny bazar na Wolumenie i jedną marynarkę uszyłeś dla osoby, która... tam pracuje. Tak, pan Stasio, który po prostu, jak tylko się pojawiam na bazarku, wolumen, biegnie do mnie z bukietem kwiatów i wszystkim opowiada, to jest pan dziennikarz, to jest ważna osobistość. Ja po prostu, jest mi tak głupio przyjmować te kwiaty. On w ogóle nie chce ode mnie żadnych pieniędzy, ja mu zawsze chcę zapłacić za te kwiaty, ale on jest mi tak wdzięczny za tą przeróbkę, że po prostu szok, bo on rzeczywiście... No powiedz. Ja się trochę bałem reakcji, tym bardziej, że kiedyś zobaczyłem przez przypadek publikację z jego poglądami politycznymi i pomyślałem sobie wtedy, oh my god, bo to też jest trochę tak, że to jest odsłanianie trochę swojej wrażliwości. Idę z tym do człowieka, którego kompletnie nie znam. I to jest w zasadzie przy każdej tej kradzieży. No bo ja nie uzgadniam tego z nikim. Ja muszę odczytać to, co ta osoba lubi i tej osobie to po prostu sprezentować, zamienić. Wiesz, bardzo często te ubrania są, no nie wiem, ta marynarka mogła być dla tego pana Stasia jakaś ważna, tak? Ja dla starszego pana postanowiłem ozdobić ją w tulipany, które on wtedy sprzedawał, bo to był chyba maj. I dałem mu marynarkę całą po prostu w tulipany. No on był po prostu zachwycony i to, co powiedział, genialnego, autentycznego, krzyknął dosłownie, nikt takiej nie ma na świecie. Co jest totalną prawdą. To jest totalną prawdą. Tak, to jest to, co ja w sumie chcę przekazywać przez ubrania, że każdy może mieć wyjątkowe ubranie. No tak, i pan Stasio też się poczuł wyjątkowy. No takim, jakim jest, po prostu to tak. Zrozumiał. Tak, totalnie. Powiedziałeś mu to. To mnie bardzo poruszyło, no bo to chodzi o to też, może dopowiedzmy, że zaczepiasz te osoby i one ci dają jakąś część swojego stroju w zaufaniu, że za tydzień wróci to do nich w jakimś... lepszym kształcie, powiedzmy, tak, innym, ciekawszym. Tak. No i pan Stasio docenił to. Totalnie. No tęsknię za tym projektem. Wracam do niego we wrześniu już teraz, no bo teraz byłem skupiony na maksa właśnie na... Zgłaszam się. Na kolekcji, tak. Jest. Zaczep mnie kiedyś, proszę. Właśnie powiem ci szczerze, że mam wrażenie, że trochę traci ten projekt, kiedy robię ustawkę. A miałam o to pytać, tak. No, więc no nie ukrywam, że tak, że wiesz, oczywiście tak fajny jest to projekt i tak też zasięgowy, że oczywiście gdzieś tam odezwały się jakieś propozycje współprac, więc no... No musisz czasem, pewnie. Tak, i w ogóle też na to nie narzekam. Po prostu jest to też fajna forma komunikacji różnych ważnych dla mnie rzeczy, więc... Ale na pewno wrócę właśnie do takiego trybu, gdzie zaskakuję kogoś na ulicy. Tak, to jest taki szczególny rodzaj sondy ulicznej, dziennikarzu, tak, drogi. Dokładnie. A propos szerzenia też dobrej nowiny, wydaje mi się, że ważny był ten projekt z sukniami ślubnymi. To znaczy, że prosiłeś osoby ciebie obserwujące, żeby przysyłały swoje suknie, z których może, nie wiem, nie są już zadowolone, albo po prostu już ich nie chcą i stworzyłeś całą kolekcję, która bazowała na tych sukniach. Wydaje mi się to bardzo ciekawe, ponieważ ślub jest jeszcze nadal w polskiej kulturze postrzegane jako wydarzenie szalenie uroczyste. Mhm. I to, że można się ubrać na przykład w sukienkę z recyklingu na ślub, tak? Z cudzych wspomnień w pewnym sensie, z cudzych fragmentów ubrań, no to jest takie symbolicznie mocne. To też jest niesamowite, że już w sumie minęło tam chyba z 8 miesięcy od tego projektu, a on cały czas gdzieś do mnie wraca, bo mam wrażenie, że otworzyłem taką troszkę puszkę, może nie Pandory, ale branży ślubnej, która w ogóle jest nietykalna pod tym względem, że myślę, że taka filozofia tego ubioru ślubnego jest kompletnie, już nie chcę mówić nieekologiczna, ale... I też nie chcę powiedzieć, że jest głupia, ale jak kumam, kumam tą ideę, że to jest totalnie wyjątkowy dzień, że kobiety chcą się czuć wyjątkowo, ale jak zacząłem gdzieś tam słuchać historii kobiet, które przysyłały mi te suknie, o tych ich oczekiwaniach względem ślubu, a teraz co się wydarzyło z tą sukienką i ja na przykład też z tym ślubem albo z tą parą, z tym małżeństwem, no to ja myślę sobie, że to jest właśnie... W ogóle moda też jest na temat oczekiwań, że jak będziemy mieć to nasze życie po prostu, nie wiem, wjedziemy w ten ślub na huśtawce i na jednorożcu. Nie, naprawdę, tych historii było tak dużo i tak niesamowitych, że czasami czuję się nawet przebodźcowany, bo Bo to jest, wiesz, prowadząc taki otwarty profil i komunikację, ludzie też się otwierają. Oczywiście. Ubrania ludzi otwierają w ogóle, tak, jak już tak. jesteś w tej opowieści, że to jest historia, że tak. kawałek życia i tak dalej, no to leci. Tak, no w ogóle to jest bardzo też ciekawy taki element, że te ubrania, co dzisiaj mamy na sobie, to też jest część naszego dnia, naszego nastawienia, nastroju, pewnie. Wszystkiego, co dzisiaj gdzieś tam przeżywamy. No więc ta kolekcja z tymi sukniami ślubnymi była dla mnie też przełomowa pod takim względem właśnie społecznym. Myślę, że w ogóle potrzebujemy takich projektów chyba też na większą jeszcze skalę, żeby móc zmieniać właśnie tą... A już to też ciekawe w sumie, bo po tej kolekcji przyszła do mnie no, moja przyjaciółka, która miała ostatnio wesele i uszyliśmy jej suknię ślubną totalnie 100% z firanek z jej domu rodzinnego, więc to już gdzieś tam, powiedzmy, tą jedną osobę zainspirowało i wprowadziło w ten tryb upcyclingu ślubnego. Piękna suknia, widziałam ją, więc dobre firany miała. No właśnie, one były takie standardowe, nie? Ale ja myślę, że w ogóle patchwork jest totalnie niesamowity. Niedoceniany też, prawda? Tak, bo raczej takie patchworkowe, czyli takie proste, jakieś takie właśnie zbyt domowe. No, albo że takie za bardzo do it yourself. Tak, no właśnie, co nie przystoi wysokiej modzie, prawda? Dokładnie, no. Będziemy powoli kończyć naszą rozmowę, ale nie mogę cię nie zapytać o jeszcze jeden bardzo ważny projekt. Chciałabym, żebyś chociaż powiedział, że on istniał, bo uważam, że bardzo potrzeba też takiego wychodzenia z naszych własnych baniek polskich. Zrobiłeś kolekcję z szkołą Sewing Together w Kenii. Był to projekt, który miał na celu zbieranie pieniędzy na to, żeby ta szkoła dalej mogła funkcjonować i żeby kobiety tamtejsze mogły się uczyć fachu po prostu, tak, żeby potem znaleźć zatrudnienie. Powiedz tylko, czym było dla ciebie tworzenie tam? Ja Majkę Kotale poznałem przypadkowo, już nie pamiętam nawet gdzie. Majka od kilku lat tworzy tam właśnie szkołę Sewing Together w Mombasie w Kenii dla kobiet wykluczonych z rynku pracy. I jak sobie myślę o tym wyjeździe moim, to nadal mam takie poczucie, że utkwiła we mnie taka jakaś w ogóle niewiadoma na temat Afryki. Że dla mnie to, co tam się dzieje, Afryka codziennie, to nie państwo, to wielki kontynent, powiedzmy to wprost. Tak, że to jest dla mnie taka niewiadoma, że okej, całe życie uczyłem się, co tam się dzieje, że to są wyjątkowe warunki życia, ale myślę sobie, że tam nie ma takiej osoby na świecie, która by mogła zapobiec temu, jak wiele tam dzieje się przestępstw. To się w ogóle złożyło, ten wyjazd mój z powodzią w Polsce. I też troszeczkę zatrzymało tą zbiórkę pieniędzy. Nam udało się uzbierać 20 tysięcy, ale wiem, że wtedy wszystkie jakby zasoby finansowe szły tutaj w Polsce na powódź, która była. Bardzo trudno mi jest mówić o tym projekcie, bo on był po prostu dla mnie, nie wiem nawet czy trudny, był takim właśnie, ja pojechałem tam i czułem taką totalną niewiadomą, a ja nie lubię niewiadomych. Jasne. Dlatego, że ja nie wiedziałem, jak można pomóc tak wielu osobom, jak to zrobić. Się bardzo. Jak posłuchałem jeszcze historii takich prawdziwych z tych okolic slumsów, tej takiej społeczności, która rzeczywiście nie ma co jeść, nie ma jak żyć, nie ma perspektyw, to było dla mnie ogromnie przejmujące, że w zasadzie nie mogłem spać po nocach. Do dzisiaj mam z dziewczynami super kontakt, właśnie nawet dzisiaj z Majką pisałem i marzy mi się jeszcze pojechać znowu do Majki i zrobić może coś właśnie większego, bo Majka w ogóle też jest wspaniałą osobą i działaczka, aktywistka. Działaczka, tak, totalnie poświęcenie, myślę, że nie wiem, czy to może nawet zbyt duże poświęcenie dla... Są takie osoby, tak, jasne. Dokładnie. Ale to, wiesz, nie nam oceniać, to one wybierają. Ale wydaje mi się, że to jest ważne. Chciałam, żebyś to opowiedział, bo to nie jest jedyny projekt taki społecznie zaangażowany, w który się włączyłeś, bo... Jezu, ile mi tych projektów przypominasz? Było ich bardzo wiele. Bo były też błyskawice, strajk kobiet. Tak. Bierzesz udział też w paradach równości. Wspierasz je. Wspierałeś też osoby z Ukrainy, kiedy się wojna rozpoczęła, więc jesteś taką osobą, która bardzo mocno tym, co potrafi i w tej modzie, tak, w tych ubraniach, w których się znajduje ze swoją wrażliwością, też nawiązuje relacje właśnie i podkreśla to, że to jest dla mnie bardzo ważne, że moda jest też częścią wspólnoty, że jest w ogóle jakimś takim naszym wspólnym zajęciem i zasobem, że to nie jest tylko tak, że projektant jest jakimś magikiem i dyktatorem, tylko że tutaj coś razem sobie tworzymy. To taki mój przypis, a na sam koniec chciałabym powiedzieć ci, że bardzo się uśmiałam, jak przeczytałam taki wpis, że się cieszysz, że wyszedłeś do ludzi ze swoją twórczością, bo to jest taka twoja dziwaczność, czy dziwność, i bałeś się ją pokazać, bo ja, słuchaj, napisałam książkę, która się nazywa Wszyscy jesteśmy dziwni. Dotyczy takiej grupy ludzi, którzy tworzą cyrk w Nowym Jorku, no ale trochę jest o tym, że każdy jest wyjątkowy i trzeba swojego wewnętrznego frika uwolnić. Totalnie. Czy czujesz, że twój freak jest na wolności? Czuję, że mój freak jest na wolności i też czuję, że moje wewnętrzne dziecko w modzie i w tym, co robię, jest tak zaopiekowane i tak totalnie czułe, i ja mam cały czas kontakt z tym, że robię w zasadzie to, co skrywałem w tej mojej teczce za dzieciaka. I myślę, że bardzo dużo osób jest wśród nas, które mają te teczki, które sobie gdzieś tam tworzyli w dzieciństwie, ale dorosłość, system zakryła to totalnie i powiedziała, nie będziesz tego robić. I ja odkryłem tą teczkę, otworzyłem ją i kiedyś, a nie wiem, nawet może dzisiaj pokażę ten projekt. Dawaj. Z dzieciństwa. Tylko powiedz, żeby słuchać nas. Tak, też. Dokładnie. Bardzo ci dziękuję za rozmowę i bardzo ci dziękuję za prezent z rozporkiem. I tak jak mówię, oferuję się, żebyś mnie zaczepił bez żadnej ustawki z tym, czym będę w Muszę danym momencie. Twoje, wiesz, bardzo ci dziękuję i czekam na różne pomysły na to, jak możemy żyć w ubraniach według Jacoba Buczyńskiego. Bardzo ci dziękuję. Ja ci dziękuję serdecznie. Nic straconego. To była powtórka programu. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Miłe panie małolaki, szanowni panowie, to prawdziwa historia, którą tu opowiem. Jest ciekawa, bogata, jest tam nasza noc, by to wszystko opowiedzieć, nie wystarczy jedna noc. Dlatego wielu ludzi, których bardzo cenię, story z braku czasu was tutaj nie wymienię. A jeśli ktoś zapyta, co to jest? That's my bucket story of Polish jazz. Po wojnie na władza się zjawiła i sama sobie wszystko ustaliła, że jazz wymyślił imperialista. Sprawa politycznie jest nieczysta. W jazzowych standardach, sambach i rumbach przytupywać można było tylko w katakumbach. Gdyby ktoś zapytał, co to jest? This is the beginning of Polish jazz. Się pojawił, moi kochani, pierwszy zwiastun drzewu, zespół Melomani. To tuż Matuszkiewicz, lider całej sprawy. Pisz muzykę do filmu, piszę dla zabawy. A do was mało laty, jeśli nie wiecie, na saksofonie świetnie grywał oraz na klarnecie. Dudusz Matuszkiewicz, kto to jest? A first giant in Polish jazz. Występował Idon Wojciechowski, Trąbka. Czas uchylić tajemnicy Robka. Fortepian lub cyja, Andrzej Czaskowski. Czasami grywając dysonans Wąkowski. Wszystko dojechało na sekcji ten toksem. Kiedy Duduś zapowiadał, to jedziemy z koksem. Na basie dołączał wielki Gucio Dylong. A się z fani pytali, a skąd się taki wyląk? Wiemy o tym dobrze, bo ukryć się nie dał. Melomanów grywał sam Krzysztof Komeda, który powiedziawszy między prawdą a Bogiem, wolał być jazzmenem niż laryngologiem. Komeda, Komeda, kto to jest? Very important person in Polish jazz. Za poglądy zamykają ciągle do puszki. W Krakowie hulają jazzowe zaduszki. Czy gdzieś w piwnicy, czy prywatnie w domu. Byle nie za głośno, byle pokryjomo. W niepewności, czy milicja nie rozgoni ekipy. Wszyscy grali jak umieli, lecz nie było lipy. A gdyby ktoś zapytał, co to jest? It's a secret story of Polish jazz. W 56 czasy się zmieniły. Stalin kopnął wiadro, lody